Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice niepełnosprawnych osób wciąż czekają w Sejmie na premiera i prezesa PiSu. Trzy osoby zostały uhonorowane tytułem obywatela Warszawy w 75. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. We Francji protesty przeciwko polityce władz. Protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych nadal czekają na premiera i prezesa PiSu. Dziś z protestującymi spotkała się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i zapowiedziała, że do końca września powstanie pierwsza w Polsce strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pani minister obiecywała też wsparcie w ramach programu Dostępność Plus i proponowała rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego, ale protestujący chcą konkretnych i szybkich działań, dlatego czekają na osoby decyzyjne. Komitet protestacyjny rodziców osób niepełnosprawnych jest w Sejmie od środy. Rodzice domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Miałby wynosić 500 zł. Chcą także zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Warszawa ma troje nowych honorowych obywateli. To polsko-izraelska pisarka ocalona z Holokaustu Halina Birenbaum, Krystyna Budnicka ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu oraz historyk i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, więzień KL Auschwitz Marian Turski. Wręczenie tytułów odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Warszawy na Zamku Królewskim, zorganizowanej z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na uroczystości byli m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, jej zastępcy, stołeczni radni, przedstawiciele środowisk i fundacji żydowskich. Przedstawiciel ambasady Niemiec, przybyła także ambasador Izraela Anna Azari, duchowni i parlamentarzyści. Prezydent stolicy dziękowała za to, że tytuły honorowych obywateli przyznano osobom, które były świadkami Holokaustu. Podkreślała, że tych świadków jest coraz mniej. Lekarze pilnie poszukiwani. W Radomiu brakuje internistów, pediatrów i ortopedów. Na razie pacjenci mają opiekę, a sytuacja jest pod kontrolą dzięki specjalistom, którzy przyjeżdżają z innych miast na dyżury. Problemy mają placówki w całej Polsce, bo jak wynika z rządowych danych, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza z Polski wyjechało około 30 tysięcy lekarzy. Jak mówi Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, znalezienie kogoś do pracy na stałe graniczy z cudem. Żeby zapewnić ciągłość leczenia pacjentów, przyjeżdżają do nas z Lublina, z Warszawy na dyżury, ponieważ naszych lekarzy brakuje. To działania doraźne, a nie rozwiązanie problemu, tłumaczy prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Tomasz Skóra. Szpitalowi potrzebni są lekarze, którzy na co dzień będą się zajmować pacjentami i tak naprawdę nie ma dziedzin, których by tych lekarzy było nadmiar. Za kilka lat podobne problemy szpitale będą miały z poszukiwaniem i zatrudnianiem pielęgniarek. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Tysiące ludzi na ulicach francuskich miast, ulicami Paryża przeszła manifestacja sprzeciwu wobec polityki prezydenta Emmanuela Macrona. Doszło do starć. Podobne akcje protestacyjne były w ponad 130 miastach Francji, m.in. w Lyonie, Marsylii, Rennes, Nicei i Bordeaux. Marek Brzeziński. Na ulice miast wyszli przedstawiciele różnych zawodów i grup społecznych. Kolejarze, energetycy, pracownicy służby zdrowia, studenci i personel Air France, mówi jeden ze związkowców. Kolejarze protestują przeciwko prywatyzacji, pracownicy sieci Carrefour przeciwko redukcji etatów, a Air France biją się o podwyżki płac. Jak każdy będzie walczył na własną rękę, to niczego nie osiągniemy, a razem mamy szansę, by zwyciężyć. Inny związkowiec dodaje. Dzisiaj spotykamy się wszyscy razem, przed nami 1 maja. Mam nadzieję, że znów razem wyjdziemy na ulicę. Wspólnym motywem protestujących są reformy wprowadzone przez Emmanuela Macrona, któremu związkowcy zarzucają zbytni liberalizm. Według obiektywnych obliczeń dokonanych na zlecenie kilkunastu mediów francuskich, w paryskiej demonstracji udział wzięło 15 tysięcy osób. Dane związkowe są kilkakrotnie wyższe, a policji niższe o kilka tysięcy. Nowa metoda polega na stosowaniu do pomiarów wiązki laserów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecerz. Na początek Ekstraklasa siatkarek. W spotkaniu półfinałowym ŁKS Łódź wygrał 3-1 z deweloperem Skyres z Rzeszów. Było to drugie spotkanie pomiędzy tymi drużynami. Pierwsze z nich wygrały rzeszowianki, a to oznacza, że o awansie do finału zadecyduje trzeci mecz. Ten zostanie rozegrany w poniedziałek w Rzeszowie. Podobny przebieg ma rywalizacja w drugiej parze, w której broniący tytułu mistrz Polski Chemik Police gra z Grot Budowlanymi Łódź. W tym przypadku decydujące spotkanie zostanie rozegrane w sobotę w Policach. Z parkietów siatkarskich skok na szachownicę. W Wysokich Tatrach zakończyły się Mistrzostwa Europy Kobiet. 144 szachistki walczyły o medale, ale też o kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Przepustkę zdobyło 14 najlepszych zawodniczek, a wśród nich są dwie Polki. Klaudia Kulon i Karina Szczepkowska. Kulon walczyła o podium, a ostatecznie zajęła 7 miejsce. Przed wyjazdem marzeniem było być właśnie w top 14, które jest premiowane udziałem w Mistrzostwach Świata Kobiet. No jestem przeszczęśliwa, bardzo dużo ciekawych partii zagrałam. Wygrałam z byłą mistrzynią świata Marią Muzyczuk. Zrobiłam 5 z rzędu bardzo fajnych wygranych. Wiadomo jak to jest, apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdzieś tam te nadzieje na medal były. Aczkolwiek naprawdę w ciemno przed turniejem bym brała to 7 miejsce i naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak dobrze mi pójdzie. Szczepkowska była 13. Z tego wyniku jestem bardzo zadowolona, bo celem było zdobycie awansu do Mistrzostw Świata. Aczkolwiek z przebiegu tego turnieju lekki niedosyt mam, ale myślę, że kończąc turniej bez porażki nie ma co narzekać. Mistrzynią Europy została Rosjanka Valentina Gunina. Ukrainka została za to trenerką biatlonowej reprezentacji Polski kobiet. To Nadia Biłowa, która prowadziła już nasze strzelające i biegające panie w latach 2002-2010. Zrezygnowała jednak z funkcji z powodów zdrowotnych. Teraz wraca do gry i zastępuje Norwega Tobiasa Torgersena, który pracował z zespołem przez ostatni rok. Biłowa ma przygotowywać kadrę seniorek do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. I na koniec jeszcze piłka nożna i Premier League. Burnley, które zajmuje 7 miejsce w tabeli, podejmuje Chelsea London, która jest na 5 miejscu. Obie drużyny dzieli 8 punktów. Jak na razie jest 0-0. Bezbramkowy remis także w meczu Southampton z Leicester. W podstawowym składzie świętych znowu gra Jan Bednarek. Jutro dużo słońca, od 18-20 stopni na wschodzie i południowym wschodzie do 24-26 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Trzydziesta druga Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 21 do 28 kwietnia w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, filmy młodego widza, Tarnowski Wieczór Filmowy, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dzisiaj moim gościem jest pan dr Jacek Friedrich. Bardzo miło. Który niedawno wydał w wydawnictwie Fundacja Terytoria książki. Dzieło o nazwie Walka obrazów, czyli przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku. Chodzi o to, w jakim stopniu ta wizja polskości Gdańska, niemieckości Gdańska toczyła swój dialog między sobą, począwszy od rozbiorów, aż do 1945 roku, kiedy Gdańsk wszedł już ostatecznie w skład Polski. To jest ciekawa opowieść o tym, jak obie strony tworzyły mitologię jednego miasta. Gdańsk jest miastem niezwykłym, poświęcono mu mnóstwo książek. Ja sam jestem z Gdańska, przyznam, że to jest troszeczkę takie kumoterstwo i dlatego ta książka mnie zachwyciła. Pan Jacek też jest gdańszczaninem, więc dzisiaj będzie bardzo gdańsko. A ja postanowiłem troszeczkę przekornie zacząć od piosenki, która jest żartem z mitologii Gdańska lat 80. To jest grupa Kury, czyli zespół zwołany ad hoc przez Tymona Temeńskiego. Wydany on w 98 roku płytę Polo Virus, a piosenka nazywa się Ideały Siewnia. Proszę nie traktować jej zbyt serio. Nie zapomnijmy o ideałach sierpnia, o ludziach, którzy walczyli o wolność, o kościele, który stał na straży polskości, o drowężu, który ostatecznie wysopi jak ty z dramy. Nie zapomnij o tych, którzy poniżali, ani o tych, co saneczkowali na trzecie piętro, o sprawie, co ważniejsza jest niż osobnicze życie, o matce Polsce wyśnionej, nieudanej. Matka, matka, matka, respektuj ideały sierpnia. Matka, ciotka, babka polska, solidarność, solidarność, solimarność, solej. Nie zapomnijmy o szabelkach i konikach, o łanach, buzdyganach, batonikach, o batorem z Mosiądzu i majteczkach z brązu, o rybitwach i gonitwach matki swej, solej. Nie zapomnij o nagłych skrętach kuny, nie zapomnij o smutnych oczach drobiu, nie omieszkaj dać świadectwa polskości, bądź patriotą zmyślnie produkując miód. Matka, matka, matka, respektuj ideały sierpnia. Matka, ciotka, babka polska, solidarność, solidarność, solimarność, solej. Matka, matka, matka, respektuj ideały sierpnia. Matka, ciotka, babka polska, solidarność, solidarność, solimarność, solej. Ta piosenka była reakcją na takie zmęczenie nadmiarem tej gdańskiego klimatu, mszy w Brygidzie, potem były kolejne zaprzysiężanie wojska, straży granicznej, policji i tak dalej. Oczywiście wahadło potem poszło w drugą stronę i tej gdańskiej takiego klimatu solidarnościowego zaczęło być coraz mniej. Wydawało wtedy, gdy Kury to nagrywały, to wydawało się, że jego jest tak dużo, że to trzeba ten balon przekuć jakąś szpilką kpiny. Ale to jest dowód na to, że Gdańsk w mitologii polskiej, no wraz z grudniem 70 na pewno i sierpniem, no wszedł w roli takiego archetypu, no, podobnego do Krakowa, Częstochowy, no miast Warszawy, prawda, jako miast. A przecież, i o tym jest pana książka, wcale te wrażenie na przełomie XIX i XX wieku nie było takie oczywiste, bo i gdańszczanie, no chyba w średnim stopniu wspominali z łezką czasy Rzeczpospolitej i też Polacy znajdowali w Gdańsku dużo czegoś, co było dla nich takim zimnym niemieckim nacjonalizmem. Jak to tylko doszło? Jak to się plotło przez okres po rozbiorach? To oczywiście jest bardzo historia ugruntowana w przeszłości. Polska z Gdańskiem zawsze miała problem. My często mówimy o tym, że Gdańsk był częścią I Rzeczpospolitej i oczywiście pod wieloma względami to jest niepodważalne w sensie politycznym, w sensie więzi gospodarczych. Natomiast Gdańsk był miastem etnicznie niemieckim już od średniowiecza, prawda? I w związku z tym No ale właśnie te doły społeczne wysysały ten obszar kaszubski. Troszeczkę tak, jak Ukraińcy byli zawsze obecni we Lwowie, prawda? Tak, tak, oczywiście. Ten żywioł słowiański zresztą... W Wrocławiu to samo zresztą. Żywioł słowiański zresztą był takim trochę właśnie na przełomie wieku XIX i XX przedmiotem pewnej obawy i lęku Niemców. To jest ciekawe. Jeszcze przed I wojną światową, o tym w mojej książce też wspominam, na przykład przy okazji odsłonięcia pomnika Wilhelma I w Gdańsku, polskie środowiska polonijne, nawet nie z samego Gdańska, ale właśnie już z tych okolic Gdańska, które były coraz silniej tą ideą polskości jakoś tam zarażane, stwierdziły, no to jest taka ostentacja antypolskie, ten Wilhelm tutaj w Gdańsku i wtedy gdański jakiś dziennikarz pisze, a co wy byście chcieli Polacy, żeby co polskiego króla wam postawić w tym miejscu? Więc widać, że rzeczywiście ten żywioł polski jakoś tam coraz mocniej dawał o sobie znać, ale właściwie w tym, o czym ja piszę w mojej książce, to bardziej rolę odgrywała elita i to niekoniecznie, właściwie nawet w ogóle nie gdańska. Dlatego, że Gdańsk był takim mitem dla Polaków w ciągu wieku XIX odległym z jednej strony, z drugiej strony miłym sercu. Pamiętajmy, że w panu Tadeuszu sędzia wznosi toast, miasto Gdańsk niegdyś nasze będzie znowu nasze. No właśnie, to pokazuje, że w momencie, kiedy Mickiewicz pisał pana Tadeusza, czyli lata gdzieś 30. XIX wieku, no jednak to przekonanie, że to jest nasze miasto, było. Przecież no jednak Gdańsk był bardzo daleko od Litwy, gdzie urodził się, gdzie nasiąkał tymi właśnie powiedzonkami Mickiewicz, żeby przelać to potem na papier pana Tadeusza. Więc tam nawet w Nowogródku, w zaosiu koło Nowogródka wiedziano, że Gdańsk jest Polski. Tak, ale to właśnie było, to w wieku XIX bardzo wyraźnie widać. Gdańsk był równocześnie obcy, naprawdę bardzo obcy. Jak są relacje Polaków, którzy przyjeżdżają do Gdańska, to oni tak mówią, no tak, no wiem, że to była gdzieś Polska i widać nawet gdzieś te orły, czasem jakieś polskie nazwiska na tych szyldach, no ale to już jest strasznie takie zgermanizowane niemieckie miasto i takie obce, takie dziwne, nie nasze, a równocześnie była ta świadomość głęboko zakorzeniona, że Gdańsk jest w jakiejś mierze symbolem w ogóle wielkości dawnej Rzeczpospolitej. To jest ciekawe, że on odpadł od tej polskości w ogromnej mierze, w sensie etnicznym, językowym, politycznym, a równocześnie na poziomie mitu był czymś, co przypominało Polakom, szczególnie tym warstwom no, wyższym, arystokracji na przykład, o tej polskości innej, trochę innego rodzaju, takiej właśnie ponadnarodowej, trochę może, nie chcę użyć słowa mocarstwowej, ale republikańskiej na pewno tak, to jest dobre czyli słowo. Że Rzeczpospolita w swoim obrębie potrafiła stworzyć model kooperacji z Republiką Kupiecką, której też byli ludzie, którzy musieli mówić, no słuchajcie, tam jaka ta Rzeczpospolita jest, ale z nimi będzie 100 razy lepiej. Tak. I tu dochodzimy do cytatu, który chciałem panu przeczytać. Każdy gdańszczanin dobrze tą książkę zna. To jest książka wspomnienia Joanny Schopenhauer, matki Artura Schopenhauera, która tak wspomina 1793 rok, kiedy Prusacy zaczęli zaciskać obręcz wokół Gdańska. Przez wiele dni wisiała jakby ciężka burza w powietrzu. My, dzieci, nie słyszeliśmy przyjaznego słowa. Wszyscy ludzie w domu przychodzili milcząco koło siebie. Tak wkroczenie Prusaków do miasta opisała Joanna Schopenhauer i dalej. Gniew obywateli, potęgowany do rozpaczliwej wściekłości poprzez uczucie bezsilności, kiedy ustało pierwsze przerażenie w zaciętej coraz większej nienawiści do Prusaków wszystkiego, co było pruskie. Niebawem przerodził się w silne postanowienie bronienia ostatniej nędznej złudy dawnej wolności. Rodzina Schopenhauer stwierdziła, nie będziemy pod rządami Prusaków i wyemigrowali. Wyemigrowali do Hamburga. Ale i tutaj opisuje pan, że pierwszą taką demonstracją władz pruskich było to, że z wielkiej sali gdańskiego ratusza zniknęły portrety polskich władców. To było przygotowanie do przysięgi stanów pruskich i rajców na wierność Fryderykowi Wilhelmowi II Pruskiemu, tak? Tak jest. Jak w takim razie ci obywatele, którzy byli zdystansowani wobec tej pruskości, zresztą uważali ją za skok cywilizacyjny w dół, prawda, że przychodzi państwo, które im się kojarzyło z jakimiś tam fizylierami, królem, który kolekcjonuje tylko wysokich grenadierów, z jakimiś dziwactwami dyscypliny, no, że własnego syna wsadził do twierdzy Fryderyk II Pruski. Jak się to zmienia? Jak ta niemieckość zaczyna się podobać gdańszczanom niemieckim? To jest bardzo złożony proces, zresztą podobnie jak to przechodzenie Gdańska po stronie polskiej w sferę mitu. No to jednak była sytuacja trwająca ponad stulecie, prawda? To co było między rozbiorami a I wojną światową. I to jest naprawdę wystarczająco dużo czasu, żeby procesy takiego, no nazwijmy to germanizacji, prusaczenia, prawda? Prusaczenia, no germanizacji może nie, bo to oni mówili po niemiecku tak czy inaczej, ale tak, pewnego przyjmowania takiej ogólnopruskiej, a potem ogólnoniemieckiej tożsamości narodowej. Pamiętajmy, wiek XIX jest wiekiem tworzenia się nowoczesnych nacjonalizmów i te nacjonalizmy operują takimi bardzo potężnymi narzędziami, jak przymus szkolny, jak powszechna służba wojskowa. To wszystko były rzeczy, które zresztą, w których Prusy były w skali europejskiej pionierami. I to jednak powodowało, że edukacja, właśnie te takie ujednolicenie tego systemu powodowało, że gdańszczanie no jednak z czasem coraz bardziej czuli się Niemcami. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Miasto, które było kiedyś naprawdę wspaniałą metropolią, mało kto o tym pamięta, ale na początku XVII wieku Gdańsk był w ogóle największym niemieckojęzycznym miastem na świecie. Większym od Wiednia, Hamburga, Kolonii, Monachium i czego byśmy tam sobie jeszcze nie wymyślili. Ono jeszcze w wiek XIX wchodzi jako chyba piąte, jeśli dobrze pamiętam, z miast niemieckojęzycznych. A potem spada na łeb, na szyję i po stuleciu jest już na 20 którymś miejscu. Prześcigają je już nie tylko Wrocław, ale Szczecin i w ogóle no tak, masa innych miast. Wtedy, i teraz, gdyby wtedy przyjechał bystry polski obserwator, prawda, na przykład Jan Matejko, który zwiedzał, to mógłby powiedzieć, no moi drodzy, w Rzeczpospolitej mieliście monopol na handel morski, bo nie było przecież Połągi jako portu, no czy jasne, jakiegoś tam innej rygi, prawda? A jak jesteście w Prusach, to owszem, wasze niemieckie serca biją w jeden rytm, ale są lepsi. Jest Hamburg, jest Brema, tak, jest tak. Królewiec. To oczywiście bardzo złożone są procesy. To na pewno dlatego, o co tutaj pan pytał, czyli jak te procesy następowały, to bardzo ważną rzeczą jest to, że Gdańsk właśnie, stając się no, powiedzmy wprost, prowincjonalnym miastem w wieku XIX, w ogromnej mierze zasiedlony był przez urzędników pruskich, przez żołnierzy. To było miasto garnizonowe w gruncie rzeczy. W związku z tym ta ludność, tutaj pan się odwołał do wspomnień Joanny Schopenhauer, ta ludność rdzenna gdańska, ta, która od pokoleń tutaj w tej tradycji patrycjatu gdańskiego, tych hanzeatów, powiedzmy, patrycjuszy gdańskich, ona była wypierana i jeżeli nawet została w Gdańsku, w przeciwieństwie do Schopenhauerów, to gdzieś tam rozpływała się w tym morzu takiej właśnie pruskiej, urzędniczo-wojskowej większości i to oczywiście też w ogromnej mierze wpływało na tę zmianę stosunku do historii, tak, do Polski. Tak, ale w innych miastach bywały jakieś demonstracje pokazywania, że nam ta pruska urawniłowka nie smakuje. Na przykład w Hamburgu, pamiętam, do dzisiaj są takie pisane z angielska salon de tea. Ci kupcy snobowali się na angielskość, kopiowali wyścigi konne, wyścigi hartów, kultywowali czytanie brytyjskich gazet w Hamburgu. To była taka demonstracja pod tym, że my w tej pruskiej zupie nie chcemy się roztopić. Ale rozumiem, że w Gdańsku tego nie było? Myślę, że to wiązało się też z tym, że Gdańsk był jednak o wiele bardziej miastem na pograniczu tych społeczności, tych etnosów. nazwijmy to tak umownie, polskości, niemieckości i tak jak zawsze miasta graniczne. No, przywoływał pan kwestię ukraińską i Lwów, co jest dla mnie miłe mojemu sercu, bo rodzina mojego ojca jest z Lwowa, ale moja babcia tak mówiła, że wielu lwowiaków to mówi, prawda, że owszem, Lwów był polskim miastem, jak się już wyjeżdżało za rogatki, to już tam byli Rusini. I ja myślę, że to trochę podobnie było z Gdańskiem. Gdańsk był miastem naprawdę niemieckim, natomiast już w ciągu wieku XIX znów te same nowoczesne procesy nacjonalizmu, tej świadomości narodowej rosnącej, pewnej pracy takiej wśród tych Kaszubów, Słowian, która gdzieś tam uświadamiała tę polskość i potrzebę powrotu do polskości, ona sprawiała, że wraz z upływem wieku XIX, na początku wieku XX, ten żywioł polski też coraz bardziej stawał się aktywny i Niemcy też odczuwali to jako pewnego rodzaju zagrożenie. I zawsze tak jest. No to jest pewną regułą, prawda, że pogranicza generują o wiele silniejsze konflikty z jednej strony, z drugiej strony wyostrzają tę tożsamość narodową. I Hamburczykom pewnie łatwiej było się dystansować, bo oni nie mieli gdzieś tam za rogatkami Słowian, których odbierali jako zagrożenie dla ich tożsamości, prawda? Nie, panie Jacku. Kto dziś pamięta, że do 1864 roku hamburska Altona była już w Danii? No tak, ale to jednak Germanie. To jednak nie jest zalew Słowiańszczyzny, no tak, prawda? No tak, przez którą tam przestrzegali nacjonaliści niemieccy. Babkę Koliaczkową bardzo miło wspominał, a ta z kolei mówiła, że na zachodzie jest lepiej, a na wschodzie jest pięknie. Günter Grass jest zresztą w ogóle, jego drzewo genealogiczne jest fenomenalnym potwierdzeniem tej mieszanki, która tutaj się na terenie w okolic Gdańska w wieku XIX żeniła między sobą, wrzeniała i tak dalej, bo jak się spojrzy na to jego drzewo genealogiczne, tam jest niemal równo tyle nazwisk słowiańskich, co niemieckich, więc to jest bardzo ciekawy przykład właśnie mieszanego charakteru tego terenu. Opisuje pan w swojej książce, jak w 1822 roku twórca Karl Wilhelm Kolbe maluje oblężenie Malborka przez wojska Jagiełły w 1411 roku. Co charakterystyczne, Polakom i Litwinom nadaje wschodnie rysy stylizując ich na Tatarów. Czy to oznacza, że pojawił się ten coraz mocniejszy potem motyw niemieckiej misji na wschodzie, która ma bronić cywilizacji przed azjatyckim barbarzyństwem? No to akurat pan mnie zapytał o jeden z tych fragmentów mojej książki, gdzie ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi jednoznacznej i to w tej książce próbuję pokazywać, jakie według mnie są możliwości interpretowania tego motywu. Z jednej strony jest taka możliwość, że to już jest początek tego nacjonalistycznego mitu krzyżaków jako obrońców cywilizacji zachodniej na wschodzie, tych, którzy przed tym zalewem barbarzyństwa wschodniego, azjatyckiego bronią chrześcijaństwa i zachodu. No i tutaj właśnie ci Polacy jako Turcy czy Tatarzy, prawda, ewidentnie orientalne typy są pokazani. Zakrzywione kinżały. Tak, zakrzywione szable, podgolone głowy, podkręcone czuby butów i tak dalej. Ale równocześnie, jeżeli spojrzymy, w jaki sposób sami Polacy pokazywali na przykład Jagiełłę i jego rycerzy pod Grunwaldem w tych latach, to też widzimy, że oni są pokazywani ciągle jeszcze jako sarmaci. Jako sarmaci. Więc w tym sensie jest też możliwość taka, że Kolbe, malując ten obraz jeszcze w pierwszych dekadach wieku XIX, być może, że chciał pokazać widzom, że to są Polacy, sarmaci. Bardzo trudno jest to rozstrzygnąć. Natomiast na pewno, i to jest pewnego rodzaju klamra, bo o tym z kolei piszę pod koniec mojej książki, z całą pewnością jako właśnie przejaw obrony zachodu przed barbarzyńskim wschodem, ten motyw obronny Malborka w 1410 roku pokazany został w ogromnej takiej dekoracyjnej tkaninie, którą przygotowano dla nowej kancelarii Rzeszy Adolfa Hitlera. Tam do czyli wielkiej... skaczemy o 100 lat. Skaczemy o 100 lat i do wielkiej sali marmurowej nowej kancelarii Rzeszy przygotowano 6 tkanin, wielkich, monumentalnych, malowanych tkanin, pokazujących 6 najważniejszych bitew w dziejach niemieckości. I proszę zauważyć, że wśród tych 6 bitew umieszczono także obronę Malborka, jako właśnie przejaw takiej obrony Niemiec przed tym zalewem wschodnim, ewidentnie już propagandowym, i tam oddziały Jagiełły pokazane są już nie jako jacyś sarmaci, dwuznaczni, tylko po prostu jako Mongołowie, ale naprawdę w takich przeszywanych, typowych dla Mongołów jakichś kostiumach, na czerwono jeszcze wymalowanych, żeby tę barbarzyńskość pewnie z bolszewizmem jakoś połączyć w dziwaczny sposób. I to pokazuje właśnie, jak obrazy mogą oddziaływać, o tym właściwie jest ta książka, jak obrazy kształtują wyobrażenia o historii, o tożsamości. No dobrze, to teraz skoczmy do XIX wieku, gdzie znowuż jak gdyby są dwa trendy. Pierwszy trend to malarz, który ma nazwisko polskie, czyli Wilhelm August Stryjowski, choć on sam o swoich polskich korzeniach niechętnie mówił, ale faktem jest, że pozostawił po sobie bardzo dużo obrazów, na przykład polscy szlachcice w Gdańsku, polscy flisatry, polscy, no domyślamy się, że polscy, prawda, jacyś ludzie, którzy spławiają drewno do Gdańska. Z tego powodu zresztą w Gdańskim Muzeum Narodowym od lat 50. zawsze miał taką mocną pozycję. Wszyscy oczywiście mówią, no Stryjowski, no to oczywiście nasz. Tak. Ale to był chyba jeszcze ten klimat, w którym ta polskość w Gdańsku była uważana jako ciekawy egzotyzm, który nie musi być w sposób oczywisty potępiany albo nie mieć tego żądła takiego antypolskiego. Tak, jest świetnym tego przykładem. On zresztą w jakiś sposób uczestniczył w polskim życiu artystycznym. Publikował swoje prace w formie takich drzeworytniczych reprodukcji w polskich czasopismach ilustrowanych, więc mimo tego rzeczywiście nie mówił po polsku i no nie był Polakiem z całą pewnością, ale gdzieś tam nie odcinał się od tej polskości i te jego obrazy rzeczywiście, one nie mają takiego jadu antypolskiego. Ale choć były przez niektórych przedstawiane jako wzór polskiej elegancji i bezmyślności. No tak, to jest taki obraz szlachta polska w Gdańsku. Bardzo trudno powiedzieć. No, Stryjowski malował scenki mocno naznaczone takim humorem, jakąś satyrą często. To być może, że to raczej w takich kategoriach obyczajowych należy patrzeć na to niż politycznych. Natomiast w tym samym czasie powstają dla Ratusza Głównomiejskiego, dla tej samej sali, z której kilkadziesięcioleci wcześniej, czy mniej więcej stulecie prawie wcześniej zdjęto te portrety, o których tutaj pan mówił, polskich królów, powstaje cykl malowideł, no już o bardzo, bardzo wyraźnie takim germańskim, wręcz antypolskim. Co było na tych obrazach? To jest ciekawa rzecz. Tych obrazów było 6 i poprzedziła sam proces zamawiania tych obrazów dyskusja. Dyskusja, co by miało być na tych obrazach. Szczęśliwie zachowane są dokumenty, z których wiemy, co brano pod uwagę na początku. I między innymi brano pod uwagę takie motywy jak książęta pomorscy, słowiańscy w Gdańsku, jak misja świętego Wojciecha. Ostatecznie wszystkie te słowiańskie początki Gdańska zostały wyrugowane z tego cyklu. Właściwie historia Gdańska zaczyna się wraz z lokacją krzyżacką. Tak jakby wcześniej nie było kilkuset lat rozwoju tego miasta. Dokładnie położenie kamienia węgielnego pod budowę murów głównego miasta przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ludolfa Königa. Tak jest, tak jest. I to jest właśnie jakby w tym ujęciu początek tej historii. I potem właściwie wszystkie te pozostałe obrazy pokazują taką bardzo jednoznacznie niemiecką wizję historii Gdańska. Łącznie z takim chyba najbardziej spektakularnym z tych wszystkich obrazów, już nieistniejących niestety, one wszystkie przepadły w czasie wojny, oblężenie Wisłoujścia. W czasie wojny... Przez Polaków. Tak, w czasie wojny Batorego z Gdańskiem, to był taki ostatni chyba moment, kiedy królowie polscy chcieli zrobić porządek z Gdańskiem i go tak na serio podporządkować koronie, co się nie udało i od tego czasu właściwie Gdańsk już w zupełnie niezagrożony sposób tę swoją samodzielność kultywował. W obrębie oczywiście Rzeczpospolitej, ale dość od niej będąc niezależnym. Więc to był taki ostatni moment, kiedy ta wolność gdańska, jak oni sami ją rozumieli, została przez Polskę zagrożona i te oblegające Wisłoujście, twierdzę nadmorską, twierdzę w Wisłoujściu, oddziały polskie są pokazane właśnie znowu jako jacyś tacy orientalni, bezmyślni zupełnie barbarzyńcy, którzy próbują bez jakiegokolwiek przygotowania po prostu wedrzeć się żywcem na te wały i wcieleniem takiej zamyśle niemieckim polskiej głupoty i bezmyślności jest, proszę uważać, bo to naprawdę trudno w to uwierzyć, husarz, który z Łodzi, nie na koniu, tylko z piórami, ze skrzydłami husarskimi, pieszo próbuje zdobywać Wisłoujście. Więc to oczywiście jest absurd jakiś zupełnie niewyobrażalny z punktu widzenia prawdopodobieństwa historycznego, ale pokazuje właśnie, jak zmyślnie, zręcznie skonstruowany obraz, jak on skrótowo pokazuje pewne myślenie. Który potem wiele lat będzie miał kopię w takim, co prawda włoskim, ale z przyjemnością przez Niemców przyjmowanym widoku Polaków na koniach, czyli spadkobierców husarza, którzy szreblami walą w blachę czołgów i dziwią się, że nie są z tektury te czołgi. Tak, oczywiście. No to są właśnie te mity, którym zresztą my sami często ulegamy, prawda? No, w Lotnej Wajda jakoś, nie wiem, czy zachwycił się tą wizją, czy ją przyjął. No dobrze, swoje. Ale teraz powiedzmy też o tym wątku małej ojczyzny, czyli to jest w tej serii obrazów dla ratusza przyjęcie gdańskiej delegacji w Wenecji przez Doge Marino Grimaniego i druga kariera bohatera Paula Beneke, kapra, który zdobył dla Gdańska ołtarz Memlinga i wręczył Bazylice Mariackiej. Więc też był ten nurt pod tytułem My jako Republika, która była równa wielkim potęgom. Oczywiście, oczywiście. Ten obraz zresztą na temat wenecki, który pan tutaj przywołał, on stanowił bezpośrednie pound-down do tego nieszczęsnego dobywania Wisłoujścia, o którym mówiłem. I one właściwie tworzyły pewną całość, prawda? Gdańsk pokazywał się jako potęga zarówno militarna, jak i ekonomiczna, czy kulturalna właśnie równa Wenecji, która zawsze była takim ważnym punktem odniesienia do Gdańska. Natomiast Paul Beneke to jest chyba jeszcze ciekawsza historia. Benekego postać już w wieku XIX rozpropagowana w historycznych powieściach, dość popularnych, także właśnie w ujęciach takich klasycznych, wizualnych. Ona apogeum popularności zyskała już w czasach narodowo-socjalistycznych, wtedy kiedy w Gdańsku powstaje ogromny, jedno z największych, jak wówczas pisano, być może nawet w ogóle największe schronisko młodzieżowe Europy. Do dziś istniejące, schronisko na Górze Biskupiej. Tam jest teraz siedziba gdańskiej policji. Tak jest. W związku z tym niestety trudno jest ten niezwykle ciekawy zabytek obejrzeć, ale jest to rzeczywiście niebywale interesujące dzieło. Ogromny kompleks architektoniczny właśnie przeznaczony dla młodzieży niemieckiej, która tutaj z całej Rzeszy miała przyjeżdżać i, jak pisano, patrzeć z tej wyniosłej wieży na niemiecki wschód, prawda? Czyli tutaj no ten zamysł. Być strażnikami tego wschodu, a przyświecać w tym wszystkim miał właśnie patron, Paul Beneke, którego postać została niesamowicie zmistyfikowana. No, tak jak tutaj mówimy, ta książka jest właśnie cała o jakichś takich mitologiach i trochę też mistyfikacjach. Mianowicie Paul Beneke, nie chcę Państwa zamęczać szczegółami, ale on zasłynął właśnie tym słynnym rajdem, w którym, nie wiedząc przecież, co jest na pokładzie statku, który zaatakował, zdobył sąd ostateczny Memlinga dla Gdańska. I z tego jest znany i do dzisiaj wszyscy gdańszczanie są włącznie ze mną bardzo wdzięczni z tego powodu. No, wie pan, gdyby Nikoś zdobył dla Muzeum Narodowego bursztynową komnatę, to być może też inaczej byśmy na niego patrzyli. Tak, ale tylko powiem, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Beneke walczył w ramach wojny, którą Hansa prowadziła z Anglią. Nałożono blokadę na statki, które płynęły do Anglii. Jednym z takich statków był właśnie ta zaatakowana galera florencka, która zresztą płynęła pod banderą burgundzką. Więc florencka jednostka, burgundzka bandera, ale ponieważ zaatakowano ją w związku z wojną z Anglią, to propaganda narodowo-socjalistyczna przedstawiała Paula Benekego jako pierwszego w historii Niemca, który pobił Anglików na morzu. Tak jest. I to jest po prostu fenomenalne właśnie, jak można manipulować historią dla celów czysto bieżących. No ale dobrze. Teraz przejdźmy do połowy XIX wieku, kiedy Gdańsk zaczyna interesować polskich malarzy. Stałówkę gdańską portretuje Wojciech Gerson, Leon Wyczółkowski, a Jadwiga Łuszczewska, zwana Deotymą, podejmuje temat gdański w powieści Panienka z okienka. jedyną chyba powieścią, która przetrwała w jej bogatej i chyba przecenianej za życia twórczości, która doczekała się filmu w 1964 roku, który był pierwszym spotkaniem na planie filmowym Janusza Gajosa i Paula Raksy, co potem będzie miało konsekwencje dla serialu Cztery Pancerni i Pies. No więc skąd ta Polska? Aha, jeszcze jedno. Wygrzebał pan, że na wielkich targach we Lwowie w 1894 roku pawilon piwa Okocim miał cechy charakterystyczne dla architektury gdańskiej właśnie. Tak, tak. Jako syntezy polskości. To prawda. Właściwie to wykopał profesor Jakub Lewicki, za którym to powtórzyłem, ale rzeczywiście dla tych moich badań to była bardzo ciekawe znalezisko, bo pokazywało to, o czym już trochę mówiliśmy, że ta starogdańskość była rozumiana pod koniec wieku XIX, może jeszcze na początku wieku XX, międzywojennym. Także jeszcze i w okresie międzywojennym, chociaż już troszeczkę wtedy ten mit Polski na morzu zmienił nieco stosunek Polaków do Bałtyku, do Gdańska, też pojawia się Gdynia, to troszkę jest przeakcentowane. Ale do I wojny światowej ta starogdańskość jest właśnie takim sentymentalnym elementem myślenia o wspaniałości dawnej Polski. Myślę, że ten pawilon Okocimia też właśnie tak należy rozumieć. Podobnie jak niezliczone właściwie aranżacje we wnętrzach arystokratycznych od Ukrainy po Kurnik w Wielkopolsce, w których aranżowano wnętrza mblami gdańskimi. To było ołtarz absolutnie na Jasnej Górze. A. Sanctum jest przecież zrobiony ze srebra wykonanego przez gdańskich złotników. Jasne, no. Gnieźnieński ten ołtarz świętego Wojciecha, świętego Stanisława, ten już niestety zniszczony, nawiasem mówiąc, przetopione na srebro, ukradzione przez gdańszczan z falowca, którzy w latach chyba 80. złupili ten bezcenny zabytek złotnictwa gdańskiego, więc to jest jakaś ironia historii, ale przecież ta trumna świętego Stanisława na Wawelu to jest też gdańskie dzieło. Oczywiście te związki były bardzo liczne. Były liczne i do nich się odwoływano w wieku XIX właśnie jakby pokazując... Bo posiadano w domu pamiątki przypominające Gdańsk. Tak, tak, tak. I to był ten sygnał, że ta Rzeczpospolita kiedyś była wielka. I to bardziej nawet chyba ekscytowało Polaków w wieku XIX niż sam Gdańsk. Chociaż oczywiście on był dla nich ciekawy, ale obcy. Jednak to bardzo wyraźnie z ówczesnych relacji wynika, że oni ten Gdańsk traktują jako coś obcego. Ciekawą zresztą rzeczą jest to, że ta obcość gdańska została bardzo zręcznie wyjaśniona Polakom jeszcze przed I wojną światową, a potem także już w okresie międzywojennym, jako pewna niderlandzkość. To był taki świetny, retoryczny chwyt, ale było coś tak. No jeżeli popatrzymy na Gdańsk, to on w stosunku do Hamburga czy Bremy, no był nieporównywalnie bardziej, no każdy, kto był na Grand Place w Brukseli, no czuje się jak na długiej. No. To nie ulega kwestii. Gdańsk oczywiście w ogromnej mierze był zbudowany przez przybyszów z Niderlandów, był taką ostoją dla uciekinierów tych religijnych, dysydentów, prawda? Też, ale oni powiedzmy akurat w architekturze mieli mniej do powiedzenia, czy nawet pewnie niewiele, natomiast, czy wręcz nic, ale akurat jeśli chodzi o architekturę, no to tak, to ona była w dużej mierze dziełem Niderlandczyków, czy pod wpływem sztuki niderlandzkiej. Natomiast z perspektywy polskiej w XX wieku, kiedy pisano o gdańskości, to wyraźnie z taką dużą ulgą można było stwierdzić, no owszem, Polak jak przyjeżdża do Gdańska, to czuje się dziwnie, jakoś tak nie jak u siebie, bo to nie wygląda jak Zamość, Lwów czy Kraków. Tak, ale równocześnie to właściwie nie są Niemcy, prawda? Że to jest takie inne miasto. Dobrze, ale w końcu przyszedł rok 1920 i powstaje wolne miasto Gdańska. Dla Niemców to szok. I teraz tak, czy w latach 20. oni idą w kierunku odtwarzania tej tradycji Republiki Kupieckiej, czy od początku zaczyna się hasło, że Danzig ist eine deutsche Stadt und will zu Deutschland. Gdańsk jest niemieckim miastem, chce do Niemiec. To widać od samego początku. No, są potężne manifestacje gdańszczan, tych niemieckich gdańszczan za pozostaniem, czy przyłączeniem Gdańska do tej powstającej Rzeszy, czy powstających Niemiec po I wojnie światowej. Dla tej, jak już mówiliśmy, w ogromnej większości niemieckiej ludności miasta no to był pewien szok, prawda? Oni się czuli jakoś zdradzeni, oszukani i raczej powiedziałbym, że dominuje ta rządza rewanżyzm. No tak to nazwijmy. Natomiast do jakiegoś stopnia godzą się z rzeczywistością i na pewno tę taką swoistość wolnego miasta kultywują w obszarze, który dla mnie jest szczególnie ciekawy jako historyka sztuki, czyli w tym obszarze wizualnym. Niesamowicie ciekawa jest ta ikonosfera, którą wytwarza Gdańsk. Znaczki pocztowe, banknoty, pieniądz zastępczy jeszcze przed banknotami oficjalnymi guldenowymi, monety, druki urzędowe, druki telegramów. One wszystkie są nasycone niebywałą liczbą różnego rodzaju wyobrażeń dawnego Gdańska, jego świetności. To jest bardzo wyraźny, taki jednoznaczny przekaz, w którym właściwie nie istnieje Gdańsk współczesny, bo ten Gdańsk współczesny jest taki z jednej strony niechciany, taki dwuznaczny, prawda? No taki nie jest to Gdańsk z marzeń. Natomiast ten Gdańsk gotycki, Gdańsk renesansowy, Gdańsk czasów Heweliusza czy Georga Gisego uwiecznionego na portrecie Hansa Holbeina, to jest ten Gdańsk niebywale idealizowany i on się pojawia tam jako główny motyw. Ale ten stary Gdańsk zostaje wyprany z wątków polskich. Tak, no to jest jasne, oczywiście, to jest jasne, no tak jak z kolei w polskiej propagandzie obrazowej Gdańsk w zasadzie sprowadza się do polskich orłów na zabytkach, wizerunków polskich królów i tego rodzaju motywów, więc to jest bardzo świadomie przez obie strony prowadzona selekcja materiału zabytkowego, tak bym to ujął, dzięki której można publiczności, nawet publiczności międzynarodowej, bo czasami to były przecież też komunikaty kierowane do Brytyjczyków, do Ligi Narodów. Można było pokazywać właśnie Gdańsk no, w taki sposób, który dla jednej czy drugiej strony tego sporu... No ale to jest jednak Gdańsk, który się różni od tego Gdańska sprzed 1914 roku, oczywiście, bo jest im polska poczta, polska kolej, dworzec główny w Gdańsku, a nawet dworzec we Wrzeszczu. W każde urodziny marszałka jest po prostu wytapetowany portretami Piłsudskiego. Jest polskie gimnazjum, w tym polskim gimnazjum są też polskie freski. Co na nich jest? Ach, no nie istnieje. Niemcy skuli to od razu, jak tylko weszli do Gdańska. Właśnie, może to otworzyć. To jest właśnie w tej chwili odtwarzane. Nie wiem, czy to jest rzecz, która się może udać, szczerze mówiąc, chociaż oczywiście życzę kolegom z ASP Gdańskiej wszystkiego najlepszego, ale to dzieło Cybisa i Zamoyskiego było przez ówczesną krytykę, bezpośrednio przed II wojną światową, przez polską, ogólnopolską krytykę uznano za najwybitniejsze osiągnięcie malarstwa ściennego polskiej sztuki. Pan jest innego zdania, tak? Nie, nie jestem innego zdania. Ja uważam, że to było znakomite dzieło. Ja tylko myślę, że dzisiejszymi środkami malarskimi chyba nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do tej finezji i do tej perfekcji, którą Cybis i Zamoyski jako naprawdę genialnie malarze freskowi zrobił. Co Cybis malował? Tak, to oczywiście dla mojej książki ważniejsze jest raczej co niż jak, chociaż to jest bardzo dobrej klasy, było bardzo dobrej klasy dzieło malarskie. Oni namalowali taką niezwykłą apoteozę, ogromnych rozmiarów, apoteozę polskości. W centrum jest Polonia, wokół niej są różnego rodzaju alegoryczne przedstawienia, w tym, co bardzo ciekawe, także przedstawienie wojny. No pamiętajmy, że to było na rok mniej więcej przed wybuchem rzeczywistej wojny zaprezentowane publiczności, więc już ta atmosfera wojenna, atmosfera konfliktu bardzo wyraźnie zbliżającego się między Polską a Niemcami tutaj na pewno oddziałała na to. Pojawiają się, i to jest szczególnie ciekawe, pojawiają się takie unoszące się w powietrzu na tle tego polskiego nieba, bo to wszystko jest na tle jakichś gwiazdozbiorów widzianych latem z terenu Polski, stąd tytuł tego Polskie Niebo. Pojawiają się takie alegoryczne figury, które dzierżą w swoich dłoniach herby polskich miast i polskich dzielnic i wśród nich pojawia się też herb Gdańska. Na takich samych prawach jak herb Lwowa, czy Kielc, czy Warszawy, prawda? Więc jest to taki rodzaj, no, ja bym powiedział, pewnej ostentacyjnej manifestacji tego, że Gdańsk w zasadzie powinien być włączony do polskiego organizmu państwowego i że tak należy go traktować. Oczywiście Niemcy uważali odwrotnie, że należy wreszcie ten Gdańsk przywrócić niemieckiej macierzy. Dobrze, no i Niemcy zdobywają Gdańsk, miażdżą Westerplatte, miażdżą Pocztę Gdańską. No i ten Gdańsk osiąga to, co jego duża część obywateli zawsze chciała wejść, czyli wchodzi do Rzeszy, ale tym samym zostaje wygaszona cała ta wyjątkowość Gdańska, prawda? Nie wiem, czy Niemcy tak na to patrzyli. Oni przyjmowali Adolfa Hitlera z niebywałym zupełnie entuzjazmem. Pamięta pan może, w mojej książce jest takie na całą stronę zaprodukowane zdjęcie kobiety sypiącej kwiaty na ulicy tak, Długiej. Tak, to wygląda jak jakaś taka procesja Bożego Ciała, tak, prawda? No ale to nie bynajmniej Boże Ciało ma być wnoszone ulicą Długą, tylko właśnie ma wjeżdżać swoim Mercedesem Adolf Hitler. Jest masa zdjęć, które pokazują entuzjazm gdańszczan dla przybywających oddziałów niemieckich, wręczającym im kwiaty i tak dalej. Więc ja myślę, że z ich perspektywy to był taki powrót do macierzy. Tak, no zresztą, dobrze, tak to zresztą ujmowano. Ale czy w tej ikonografii tych lat 40-41 jest to podkreślanie przeszłości Gdańska, czy raczej taka już urawniłowka niemiecka? Na początku na pewno jest dużo takiej egzaltacji historią Gdańska. Ten Gdańsk się pojawia dosłownie wszędzie, na wszystkich możliwych nośnikach wizualnych, no bo jest to fetowanie tego, jak to wówczas nazywano właśnie wyzwolenia, tak, tego powrotu do macierzy. W 1939 po raz pierwszy wraca do macierzy Gdańska, 6 lat później w 1945 po raz drugi tylko do tej drugiej macierzy. Więc mówię o tym trochę z pewną ironią, ale rzeczywiście jak się patrzy na, i to jest może szczególnie ciekawe z tych moich badań, to chyba tak wynika, tak mi się zdaje, że bardzo często obie strony tego konfliktu używają bardzo podobnych narzędzi, bardzo podobnych zwrotów, takich retorycznych. No, ale tak jest walce węd za węd. Jasne, to jest ta logika, to jest ta logika. Natomiast jeżeli pan mówi o tym, że Gdańsk coś stracił, myślę, że rzeczywiście wolne miasto Gdańsk, ten 20-letni niespełna okres funkcjonowania tego przedziwnego, rzeczywiście efemerycznego tworu polityczno-społecznego, to jest taki moment pod wieloma względami wyjątkowy. Na pewno jest tak, że gdańszczanie w jakiś sposób z tej swojej odrębności byli, nie wiem czy zadowoleni, ale na pewno te wizualne przejawy tej odrębności były im miłe, bo na to można znaleźć dowód w postaci jednej z monet gdańskich, którą w pewnym momencie miasto chciało wycofać, wymieniając na po prostu równowartość pieniądzu. I podobno ani jeden gdańszczanin tej monety nie oddał, bo to była pierwsza gdańska moneta z herbem Gdańska i traktowano to jako pamiątkę, jako jakiś taki rodzaj przywiązania tej idei właśnie Gdańska jako odrębnego miasta. Natomiast dla mnie szczególnie ciekawe w tym całym okresie wolnego miasta, który jest głównym tematem mojej książki, ten XIX-wieczny wątek, o którym tu mówiliśmy, stanowi tylko taki obszerny prolog tej książki, ale zasadniczą część rozważań poświęciłem Wolnemu Miastu Gdańskowi, Wolnemu Miastu Gdańsk. I to jest o tyle ciekawe, że to jest właściwie w ciągu całej nowoczesnej historii Gdańska. Jakbyśmy spojrzeli na to od końca XVIII wieku do dzisiaj, to jest właściwie jedyny moment, w którym te dwie narracje, polska i niemiecka, zderzają się bezpośrednio. Bo w wieku XIX to jest tak, że Polska jest osobno, niemiecka jest osobno. Po 45 roku właściwie w Gdańsku polskość tutaj zyskała monopol. Przed 18 czy 20 rokiem z kolei ta niemiecka narracja była monopolistą w Gdańsku. A w tych latach 20 i 30, o których tu mówimy, dochodzi do takiego zderzenia. Pan na początku powiedział dialog. Nie wiem, czy to można nazwać dialogiem, raczej sporem, raczej konfliktem. Ale było to na tyle, prawda, silne, że na przykład znalazło dojście do niemieckiej świadomości poprzez trylogię, a szczególnie Blaszany Bębenek Grasa i potem moim zdaniem kongenialną ekranizację Falkera Schlingdorfa. Prawda? Tak, ale to chyba jest, ja bym powiedział, indywidualny geniusz Grasa i pewne szczęście Gdańska, że taki pisarz z taką powieścią jak Blaszany Bębenek się pojawił. Szczecin na przykład nie miał. Bo równie dobrze można sobie wyobrazić, wyobraźmy sobie, że młody Ginter Grass, który tam, jak wiemy, miał ten swój epizod wojenny, ginie w jakimś ostrzale i myślę, że Gdańsk w ogóle w świadomości Niemców po II wojnie światowej by w ogóle nie istniał. Bo gdyby nie Blaszany Bębenek, to nikt nie opisał. Nie, i w związku z tym on właściwie zniknął. Blaszany Bębenek był niezwykłym darem Grassa dla Gdańska. To nie ulega kwestii. No i ostatnia kwestia. Może dlatego Grass ją napisał, że Gdańsk został odbudowany. A Gdańsk został odbudowany dlatego, że była cała ta tradycja w polskiej ikonografii, te obrazy Wyczółkowskiego, Gersona. Gdyby ich nie było, to może by powiedziano, no takie same gruzowisko jak, no nie wiem, na przykład któreś z miast na Pomorzu, które zostało zniszczonych. No, nikt na przykład o Starogardzie Szczecińskim, tak? O Starogardzie Szczecińskim nie mówił, no to musimy odbudować, jasne, prawda? Jasne. Głogów zburzony, Legnica w dużej mierze zburzona. No Wrocław bardziej, bo to piastowska stolica. Ale jednak no, było to powiedzenie, że Gdańsk jednak musi, no owszem była dyskusja, ale jednak zapadła decyzja. Gdańsk tak, odbudowujemy. To dla mnie jest rzeczą bezsprzeczną. Znaczy to, że odbudowa Gdańska bardzo wiele zawdzięcza no właśnie temu konsekwentnie budowanemu w jeszcze XIX, a szczególnie w wieku XX mitowi właśnie takiej polskości Gdańska i temu przekonywaniu Polaków, że oni mogą się w Gdańsku czuć jak u siebie. Moja poprzednia książka była poświęcona odbudowie Gdańska i ja tam właśnie w takim dość obszernym rozdziale piszę o tym, jak po 45 roku, wbrew różnym głosom, właśnie mówił pan, że było to poprzedzone dyskusją. Było wiele głosów. Nie odbudowujmy. Były głosy. Szwabski mówi, tak? Tak, no to przecież Edmund Osmańczyk, wybitny publicysta ówczesny, napisał za naszą polską Warszawę ich krzyżacki niemiecki Gdański. Pisał to z satysfakcją. Bardzo dobrze. Niech się zburzą, zostawmy port stocznie, resztę wybudujmy na nowo po polsku, na polską modłę, a nie krzyżacką butę, jak on to pisał. I takich głosów było bardzo wiele. To, że ostatecznie jednak zdecydowano się odtworzyć Gdańsk w tych formach historycznych, formach... To może ci Niderlandy coś tutaj zadziałały. Nie ulega w ogóle kwestii, ale oczywiście, że tak. No to przecież większość tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym, zaczyna się w głowie. No to dla mnie jest jasne. I tutaj było tak z całą pewnością. To, że mentalnie Gdańsk został oswojony, że przekonano większość Polaków do tej polskości, niewątpliwie sprzyjało decyzji o odbudowie Gdańska. Wcale niełatwej decyzji, bardzo kosztownej dla budżetu państwa polskiego, zmagającego się z wieloma niedoborami po II wojnie światowej. Ostatecznie oczywiście była to decyzja no, szczęśliwa, błogosławiona i myślę, że nikt z nas gdańszczan nie ma co do tego wątpliwości. Ja przyłączam się do tych słów. Przypomnę, moim gościem dzisiejszego klubu Trójki był pan doktor Jacek Fidlich, autor niezwykle ciekawej książki Walka obrazów, którą wydała Fundacja Terytoria Książki. A pożegnamy się książką, pożegnamy się piosenką Jestem z Gdańska, którą wykonała grupa Golden Life. To jest laureat konkursu na piosenkę o Gdańsku, której laureatką została Bożena Ptak, nauczycielka i poetka. Jestem z Gdańska, ja też jestem z Gdańska, Jacek Fidlich też jest z Gdańska i do tego żegnamy, ale ze studia w Warszawie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziecko ulic, dziecko bram, wielkie serce, zwykły człowiek, chociaż pustą kieszeń mam. Może plaża, samozdrowie. Grywam w karty dla zabawy o Neptuna i Motławę. Raz przegrałem Bałtek cały, zaraz potem znów wygrałem dwór Artusa, wielki młyn. Ja za Gdańskiem pójdę w dym. Jestem z Gdańska, tu wolnością pachnie wiatr. Jestem z Gdańska, zna to miasto cały świat. Dziecko ulic, dziecko bram, ale serce we mnie płonie. I dziewczynie wszystko dam, gdy poczuję mięte tonie. Za całusa i zabawy dwór Artusa i Motławę. Za noc jedną, noc bezsenną, stary ratusz i korzenną. Ukagena, kamienice, park Oliwie, cały rzeszt i mariacką tam ulicę. Bo gdy kocham, to mam gest. Jestem z Gdańska, tu wolnością pachnie wiatr. Jestem z Gdańska, na to miasto.